doubt nor logic. Dei osso onde lotta som om du aldrig tillbaka mig fick. Jag trodde jag var kär i den vän.